holy. I gledao sam oblake jutro u hiljadu boja. I spapao oči od bola i skrivao suze. Al ona je ostala tamo daleko u noći. Come.